Benvinguts un diumenge més, també en Setmana Santa, a l'Assemblea de Majares, el magazín que toda suegra querría como yerno. Diumenge, 23 de març 2008. Benvinguts a la primavera, Majara. De la frecuencia modulada, la escuchas todo el día, soy humano con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama, estamos en internet, en la frecuencia modulada, Dios escuchas con el podcast. Como te dé la gana, escúchanos un mogollón. Somos una radio libre que molamos un montón. Somos una radio libre del dial de Barcelona. Somos una radio libre en internet o en el podcast. Somos una radio libre. Bueno, contrabandits, hola, bona tarda. Estem en el 91.4, a les zones lliures de Contrabanda FM, www.contrabanda.org. I avui, bueno, hem començat, si normalment ja ho fem bastant esputefejats, com es diu això, superràpid i estressats, doncs avui encara més. I... Escolta, nen, jo tinc una pregunta per tu i per tots els contrabandistes que ens escolten a casa seva. Saben si hi ha paper de vàter a la Secretaria de Ràdio? Doncs no ho sé, però sempre tenim l'opció de la nostra fantàstica portera, la Pepita, que ens pot durar més d'un apuro. Sí, ja no et preocupis. Vale, però està allà a la secretaria, no, si n'hi ha? Sí, però presenta't abans, no? Doncs pues ja saben qui som, que és les Manos Tijeres, avui més apretat que mai. Literalment. No seré explícit. Molt bé, doncs estem aquí els Majares. L'Eduardo ja el veieu avui doncs una mica, bueno, doncs que acaba d'arribar, literalment, i un servidor, Ernesto Chemajara, que estarem avui sense la Tetília, però tot i així molt ben acompanyats en el programa d'avui, amb un dos convidats que ara mateix es presentaran ells mateixos. Bueno, doncs, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bueno, podeu presentar-vos? Sí, mira, jo me dic Antonio, soc veí de la Barceloneta. I jo Sergio, i també soc veí de la Barceloneta. Pues Antoni i el Sergio han vingut avui per, bueno, bàsicament per gravar una cunya per les jornades que organitzaran en el barri de la Barcelona de la setmana que ve, com ja us vam estar informant la setmana que ve, i hem volgut aprofitar i, bueno, que es quedessin també una estona amb nosaltres i explicar-ho avui en directe per també pues, poder obrir micros, i si algú vol preguntar-los alguna cosa i comentar qualsevol cosa, pues aprofitar que estaven avui amb nosaltres. Són les jornades que es faran el fi de setmana que ve en el centre cívic d'aquest barri de Ciutat Vella, i bueno, més enllà quan comencem el programa ja entrarem a més en detall a explicar-ho i a veure pues, quines són les activitats i què és el que es tractarà en aquestes jornades. Ja sabeu que això és l'Assemblea Majares. En el 91.4 hi ha www.contrabanda.org, en aquesta sintonia lliure de Contrabanda FM, que estem en directe tots els diumenges, de 7 a 9 del vespre, i en diferit els dijous, de 10 a 12, just després dels companys de Ràdio Roscó. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Comencem avui amb Frank Sinatra i la seva filla Nancy Sinatra, una tonteria en aquesta setmana al dia del pare, doncs una excusa immillorable i tonta a la vegada, però per ficar aquesta gran cançó. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something. Contraband FM en el 91.4 al dial de Barcelona i Rodalies i a tot el món a emissió online www.contrabanda.org. Bueno, doncs ara sí, ja una mica més aposentats, els Majares continuem avui amb un programa en què, bueno, us parlarem, com us dèiem, de les jornades de la Barceloneta, intentarem fer també alguna connexió sorpresa, l'Edu ens va explicar unes notícies força fresques d'aquesta marxa pel decreixement que s'està fent a Catalunya, i, bueno, una mica el que vagi sorgint, i també ho veure que vosaltres oients participeu, trucant, com sempre, al 93317-7366, 93-397-7366, avui en directe diumenge 23, els que ens escolteu ara des de les 7 i 10, com són ara. I pel que ens estiu escoltant en diferit o no vulgueu trucar, un correu electrònic amb el que podeu contactar, que és assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. Doncs, si us sembla, ja com us estem avançant, ja que tenim aquí l'Antonio i el Miquel, Sergio, perdona, que avui ja veus que estic aquí una mica per totes, doncs podíem aprofitar i que vosaltres ens comentéssiu de primera mà aquestes jornades que són la setmana que ve, de la Barceloneta, en què consisteixen, on són i com pot anar-hi la gent. Vale, mira, una mica hem organitzat aquestes jornades, no?, de forma autogestionària, els veïns i veïnes de la Barceloneta, no?, davant del pla urbanístic, no?, que va aprovar l'any passat a l'Ajuntament de Barcelona, no?, que és un pla de modificació, no?, del PERIC que n'hi havia, no?, i se coneix popularment com un pla de les ascensors, no? Nosaltres, davant d'aquest pla, no?, en el qual estan d'acord, doncs, tot l'edat de regidors de l'Ajuntament de Barcelona, tots els grups municipals, estan d'acord totes les immobiliàries i el poder econòmic, no?, doncs s'han revelat, no?, i des de l'any passat estem fent tota una sèrie de mobilitzacions, no?, de sortir al carrer, no?, de manifestar-nos, no?, de fer diferents accions, no?, denunciant tot el que va representar aquest pla que ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona, no?, en el qual, no?, segons el mateix pla, no?, un 20% dels habitatges de la Barceloneta sobren del barri, no? Això representa que molta gent del barri tindrà que marxar sense voluntat de voler-se anar, no? Això també representa, no?, un increment desorbitat, no?, del lloguer dels pisos, no?, i avui i ara mateix està representant, no?, molts casos de mòbil, no?, i molts casos de no renovació dels contractes, no?, a gent que porta molts anys vivint a la Barceloneta, no? Davant aquest pla, no?, nosaltres hem fet diferents manifestacions, com va fer una l'última, el dia 7 de març, no?, i ara tenim plantejat per al 29 i 30 de març unes jornades, no?, en donde diferents experts, no?, debataran junt als veïns del barri, no?, sobre el pla aquest dels ascensors, no?, i sobre el que representa, no?, a nivell de veïns del barri. A la vegada que farem aquest debat sobre el que representa aquest pla dels ascensors, també volem treure una sèrie de conclusions que serien les conclusions que el veïn del barri de la Barceloneta, no?, veïns i veïnes de la Barceloneta volen, no?, referent a lo que es de, que és el barri de la Barceloneta, no? Una de les nostres crítiques d'aquest pla aprovat per l'Ajuntament de Barcelona és que no ha tingut en compte els veïns, no?, no se les ha consultat, no?, per saber el que ells, els veïns i veïnes de la Barceloneta volen, no?, i l'únic que tiren endavant és un pla, no?, que l'únic que beneficia, no?, és a la indústria turística, no?, és a la gentrificació, no?, que estan fent, no?, dels habitants de Barcelona i en aquest cas dels habitants de la Barceloneta, no? Per això em mires a donar una resposta tècnica, no?, a el que ens representa aquest pla aprovat per l'Ajuntament de Barcelona, que hem muntat aquestes jornades pel dia 29 i 30 de març. Molt bé, perquè, bueno, com tu dius, i nosaltres ja vam estar fent un especial fa unes setmanes amb companyes vostres, doncs, bueno, és una cosa que ve de llarg, un pla com el dels ascensors que vol remodelar tot un barri, i no sé si de pas ja podies aprofitar també per dir alguns llocs on la gent es pugui informar i més enllà de les jornades també saber una mica el que esteu fent allà en el barri. Sí, bueno, nosaltres dic que tenim, bueno, tenim diverses pàgines web, no?, i blogs que allà del barri que treuen la nostra informació. Un d'ells és la Barceloneta en l'aigua del coll, no?, que en aquest pues, surta tota la informació que generem, no?, a nivell de barri, tant de la plataforma en defensa de la Barceloneta com l'associació de veïns de l'hòstia, no?, com de diferents veïns del barri, no?, que tenen alguna cosa a dir, no?, referent a el que està passant a la Barceloneta. Aquest blog se diu La Barceloneta en l'aigua del coll. Mm-hmm. Molt bé, doncs podeu recordar on es fan les jornades, els sí. dies exactes i els horaris i activitats? No, les jornades començaran el dissabte dia 29 a 10:45 al Centre Cívic de la Barceloneta. I bé, aquest dia el més destacable és a les 11 tenint una anàlisi del pla dels ascensors en diferents professionals com la Mercè Tatller, el Manuel Delgado o el Pere Comas, que parlaran sobre la repercussió del pla i faran una proposta comú de les principals repercussions. Després, a veure, estaran així tot el matí i bé, a les 4 farem una posada en comú també en plenari del pla. I també, com destacable, a les 5 de la tarda farem la geografia borrada, que és un tour dels llocs que n'hi ha al barri i que han desaparegut, llocs emblemàtics i que ja no estan. I això és molt, molt destacable. I a les 10 també farà una projecció d'un fotomatón i un documental sobre la Barceloneta al Centre Cívic. Que el fotomatón aquest és fet amb fotos que es fan a les concentracions que feu els dissabtes? Sí, a la plaça, que es posen, convidant a la gent a que agafin una pancarta i vulguin sortir, i bé, les diferents fotos que s'han anat fent, doncs farem una posada en comú també d'això. Mm-hmm, fantàstic. Sí, jo volia comentar el que ha dit el company sobre el tema de la jornada. És a dir, que les jornades en si començarien el dissabte a les 11 i en el Centre Cívic, no?, amb aquesta posada en comú, no?, amb els diferents experts que venen, no?, i llavors se farien quatre grups, no?, en el qual anirien rotant aquests experts que venien, no?, cada un explicant una part del pla, no?, per després per la tarda, com ha dit el company, una vegada havent acabat fent una posada en comú de tots per treure unes conclusions en conjunt, no?, i també destacaria el tema d'aquest de la Barcelona, la geografia esborrada, no?, que és una passejada, no?, turística, no?, alternativa, no?, per els diferents llocs del barri, no?, que han desaparegut en el pas del temps, no?, llocs per la gent del barri molt important, no?, com poden haver sigut els safareig, o pot ser l'escola Lepanto, que ara la mateixa tenen que enderrocar, o van ser els merenderos, no?, de la platja, no?, i creiem que és una ruta alternativa interessant, no?, per conèixer realment la Barceloneta oblidada, no?, i esborrada actualment. No? Mm-hmm. Bueno, per la gent que també vulgui informar-se una miqueta més, pues, amb detall amb tot el que esteu portant des d'aquesta plataforma no sé si ho dic bé, d'afectats, la plataforma, sí. Plataforma d'afectats en defensa de la Barceloneta. En defensa de Barceloneta i de l'associació de veïns de l'hòstia, doncs podeu descarregar-vos el programa especial que es va fer aquí contra banda fa unes 3 setmanes, just a la setmana anterior a la concentració que vau fer allà a la plaça a la plaça Sant Jaume, i podeu fer anant a www.contrabanda.org, veure una secció que es diu podcast, que és on hi ha els programes especials, i si no, des de la pròpia pàgina d'inici, i descarregar aquest programa especial que vam fer aquí amb una companya sí, vostra. Sí, comentar que tenim un enllaç col·locat en el blog aquest, la Barceloneta en l'aigua del coll, on està el programa que se va realitzar. Mm-hmm, i també d'allà ho poden treure. I després també una gent que sempre ja fa molt temps va parlant de lo que passava a Barceloneta, és la gent de Massala, i que venen aquí cada 2 mesos, i llavors una mica per ordenar una mica els programes que fan ells aquí, nosaltres ara en el blog Mahara el que hem fet és també ajuntar els programes de Massala perquè la gent que li interessi anar directament a escoltar aquests pues els trobi ràpid. Que per cert, Eduardo Manos Tijeras, estem de celebració, no? Podcastil? Sí, 100 podcast hem fet ja. aquesta setmana, just quan tu t'estrenes. Sí, sí. Per penjar-los. I, vas veure que vaig reparant en el fet. Sí. Cosa que jo no hagués fet, perquè no sé com te n'has donat compte, però segur que és una cosa òbvia que a mi se'm passa per alt. Sí, em sembla que hi havia un comptador i posava que era el número 100 que fèiem avui. Fantàstic. Felicitats. Felicitats. Pues des de fa... Estem sempre de celebracions nosaltres. O és una cosa o és una altra. Qualsevol excusa. Pues ja veieu que des de fa uns dos anyets, pues, una mica menys i tot, pengem els programes a internet i aquest era el número 100. I bueno, pues per escoltar-los, majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org. Pues, si us sembla, fiquem una cançó, per així nosaltres també us ficarem una després, durant el programa d'avui, no sé en quin moment, però aconseguirem posar-vos la cunya que hem estat ara mateix gravant sobre aquestes jornades. Escoltarem una cançó força clàssica d'un cantant que era més clàssic, que ens va abandonar fa un mes i mig, des de França, tot i que era de Martinica o d'un país caribeny excolònia francesa, el senyor Henri Salvador, i la cançó Jardin d'hivern. Jardí d'hivern, just ara, aquesta setmana, que aquest mes, aquesta estació tan freda ens abandona, sí, i ens abandona amb un fred important. Doncs vinga, Henri Salvador, Jardin d'hivern. Som-hi. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin. Bueno, hi ha algú, la última jornada de les jornades aquestes de la Barceloneta, que hi ha les següents activitats. Sí, el diumenge, dia 30, farem també a les 11, faran diferents carpes en diverses activitats, d'infantils o temàtiques com les dones de la Barceloneta o una pinça, un desig, coses semblants. I també a destacar una xerrada amb Víctor Gómez Pin, que és catedràtic de la UAB, de l'Autònoma de Barcelona, que parlarà sobre el model Venècia i les implicacions que poden tenir aquest model sobre la Barceloneta, no? I després a les dues, o entre dues i tres, es farà una paella a germanor. O sigui, que esteu tots convidats. Fantàstic. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs. Embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin là. Je tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hivern. Diem-li adeu a l'hivern aquí a l'Assemblea de Majares, Contrabanda FM. I bé, doncs, ara aquí els companys de la Barceloneta i el meu estimat maridet, el senyor Ernesto Chimajara, ens han abandonat. Llavors he tingut jo l'oportunitat de tornar al control dels aparells sonors i també a la veu d'aquest micròfon. Llavors us comentaré algunes coses. Volia comentar la gran cassola de cargols que m'he posat avui quan tornava de les meves minivacances, amb una cosa que ara tots aquí us explicarem, però bé, no farà falta. Aquí li els cargols que se'ls mengi i aquí no, doncs que no ho faci. Bé, posarem una cançoneta de, que és una de les últimes novetats que ha arribat a les meves orelles i que bueno, jo ja havia sentit alguna vegada i m'agrada, potser en alguns llocs pensareu que potser fins i tot és una mica comercial, però jo crec que no, I bueno, m'agradaria que reparéssiu en els efectes de so que li posen en aquesta cançó i en les veus femenines. Contra Banda FM, l'Assemblea de Majares, telèfon 93-307-7366. Truqueu-nos i digueu-nos el que us dona la gana. Vinga, caguem-nos en les Pasques. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Aquesta és la mia i encara que sembla una noia violenta, no crec que ho sigui pas. No funny business. Are you already on? Sí, aquesta era la meva, una noia que encara no sé d'on és, però bueno, va arribar l'altre dia aquest disco i havia sentit aquesta cançó i m'agradava. Doncs bé, ara m'agradaria explicar-vos una cosa, que és el que estan fent jo aquest dia de festa i no tan festa, perquè em vaig escapar uns dies a la feina. I bé, doncs per què? Doncs perquè hi ha la meva feina també, justament. Hi ha una gent que ha començat un projecte que és molt interessant i que ara es trobava en el seu pic, en el seu punt mig i més elevat, mai més ben dit, que és el temps de revoltes. Posem en marxa el decreixement. I què és això? Doncs és una marxa que recorre gran part de la superfície catalana, més concretament passa per 33 de les seves 40 i pico comarques, i doncs es dedica a buscar col·lectius i difondre-hi certa informació, però col·lectius específics en determinats entorns, pues, que és la gent pues, que pot estar més en desacord amb aquest sistema i realment també es troba pues, més deslligats del que són estructures d'organització força rígides o que estan coordinades a nivell català, pues, això, col·lectius autònoms i difusos, que van treballant a la seva manera i pues, a tanques i barranques, com s'acostuma a dir, i que van fent coses, però que també tenen necessitat de connectar-se amb altra gent i entendre certes coses. I bueno, doncs aquesta gent es dedica a... mai més ben dit, i amb aquesta relació, aquestes dates de Setmana Santa i tan cristianes, doncs a predicar el decreixement, però ho fan no només una manera de vendre la moto, sinó amb una sèrie d'activitats i coneixent gent que ja en cert sentit ja el porta en marxa. I doncs bé, és força interessant. Intentaré ordenar el meu cap perquè encara he arribat fa poc i no hi he pogut pensar massa i vinc una mica cansat. Doncs intentaré explicar-vos una miqueta més el que fan i bé, per on he anat, perquè he estat per les terres altes del Pirineu, més concretament doncs per allà al Pallars, Jussà, em sembla que és, i l'Alt Urgell. I bé, està molt interessat, hem vist diferents realitats però curioses que tot seguit us explicarem. Mentrestant us deixarem potser una altra cançó de la Mia, ja que jo no tinc molta més música i tampoc la buscaré, però intentarem posar alguna cosa d'aquestes coses del decreixement. Vinga, un moment, eh? Doncs deixem amb la Mia. Jimmy's on MIA. Come back, Jimmy. Estils, eh? Aquests violins són fantàstics. La Mia, l'Assemblea de Majares, més locos que no. El decreixement em sembla que és l'única opció raonable si volem garantir la supervivència de l'espècie humana i de la vida a la Terra. No vull que... canvi climàtic, la contaminació, les destrosses que estem fent, la pèrdua de biodiversitat. En un planeta de recursos limitats, entre ells els recursos energètics, que són fonamentals pel nostre model de vida, no es pot continuar consumint més i creixent més tal com s'ha plantejat fins ara. En poc més de 3, 4, 5 anys ens trobarem amb una dicotomia energètica i l'única opció serà de créixer. No tindrem cap opció més. A la pràctica del decreixement es pot aplicar en consum local i també confiar i donar més suport als agricultors locals, no a les multinacionals de productes exòtics i estranys que et porten de l'altra punta del món. La paraula de creixement d'alguna manera ens hauria d'orientar amb aquest canvi d'estil de vida, sobretot basat en consumir el just o necessari per viure. Les coses poden trobar un altre ús, reutilitzar roba, objectes, que és més important no ser que el tenir, i que això és un canvi, de valors que la societat només podrà fer si cada una de les persones el fet. Bé, doncs hem sentit el vídeo, hem sentit un vídeo, perquè suposo que aquí l'hem pogut veure alguns que estem aquí, però vosaltres la podríeu veure si aneu a internet, a tempsderevoltes.cat, entre revoltes, o sigui, revoltes és R-E i guió, no? Fan un joc de paraules entre la paraula revolta, que és pues, una mica més combativa que no el de donar voltes per un territori. I doncs bé, quan t'expliquen, ens ha sentit és donar a conèixer pues, a altres llocs on suposo que el debat social i teòric i totes aquestes coses potser no arriba de la mateixa manera que aquí a Barcelona, que estem plens de punyetes i teoritzant sempre, i doncs d'aquest nou concepte filosòfic o polític, perquè no sé com dir-li, no? El decreixement, que bueno, doncs és una cosa que en cert sentit pues, el que intenta dir és que la humanitat ja s'ha desenvolupat massa i l'ha liat molt i s'està carregant el planeta en molts sentits i està fent moltes coses, i que l'actitud personal i pues, social i col·lectiva de les persones haurien de tornar a organitzar-nos a nivell local i anar intentant reduir moltes coses del nostre consum, especialment a nivell energètic, i intentant pues, aconseguir l'autosuficiència i certes coses que implica pues, això de que tu no vulguis més del que jo que necessites per viure, el que necessites per menjar, per dormir, per cagar, i bueno, suposo que el més complex és el fet de relacionar-se, anava a dir jo, i certes coses, perquè sempre volem més i més i més, que és una llàstima, però bueno. Llavors aquesta gent van agafar la bicicleta i una furgoneta elèctrica, no? I bueno, van sortir de la plaça Universitat un dia que nosaltres estàvem de ressaca, més aviat jo estava detingut a comissaria de Guàrdia Urbana, però bueno, no passa de res, no? De creixent, com sí, jo, sí, sí, jo decreixia en aquell moment l'única que decreixia a mi era la taxa d'alcoholèmia, però ja no era, vull dir, ja era massa tard, que diguéssim una bona metàfora del... I els punts del teu carnet, els punts del meu carnet van desaparèixer tots directament, però i el compte corrent, déu-n'hi-do, també. Mira, ja, si ja el tingués posat, no? Però, bueno. Doncs aquesta gent van sortir de Barcelona, van anar cap a Sant Feliu, van estar pujant pues, fins a Collbató, allà a Montserrat, després van baixar pues, tota Igualada, la Noia i tot això, i tota la costa de Tarragona, fins a, pues, a Terra Alta, van anar a l'Horta de Sant Joan, que per ser aquesta setmana es va fer un referèndum municipal. Sí, que en van parlar municipal. El mes passat. Sí. I tu saps quin va ser el resultat? Sí, van dir que no, el parc eòlic, amb un 75%. Tot i que, com vam dir, realment la pregunta de la, era molt de la consulta popular era absolutament... No popular, de la consulta que es feia era totalment sí, perversa, però, bueno, capciosa. Suposo que en aquest sentit s'ha demostrat que si un poble s'organitza bé i reclama els seus drets, doncs té el poder d'afrontar-se el que el govern regional o la Generalitat fa d'això. Mm-hmm. D'aquestes coses doncs, també n'hem anat veient, com el tema que hem estat a la Seu d'Urgell abans d'ahir, i que allà volen tornar a fer l'aeroport bueno, l'aeroport que tenien, l'aeròdrom o el que sigui, que tenien així, doncs ara volen fer un macroaeroport d'ahir perquè els andorrans, que estan podrits de diners, molts d'ells, doncs puguin anar amb avió o jo que sé, al revés, o sigui, o la màfia russa pugui anar directament a esquiar fàcilment sense haver de passar per Barcelona i haver de gastar-se dues o tres hores d'autocar o home, aquestes coses. Home, tu pensa que és l'únic, potser un dels pocs aeroports secundaris que encara no s'ha explotat, així com primer va ser el de Girona i ara ha estat el de Reus, sí, sí. El següent, per lògica, el de la Seu, es veu que ja no era ni com el de Girona ni com el de Reus, és encara era més petit. Però, clar, i que ara haurien de tornar a ampliar la pista, no sé quins rotllos i quines històries, saps? O sigui que realment el fet de tornar-lo a posar-lo en funcionament implica, pues, malmetre més potser un entorn que en molts sentits està ja està broma, sentit, no? Ja sí. Sí, i el Pirineu s'ha de dir que suposo que en els últims 20 anys és dels territoris que més ha canviat i més s'ha posat inaccessible, doncs, per molta gent d'allà, sobretot els que no s'han omplit les butxaques, perquè s'ha de dir que hi ha molta gent que conviu amb això i que ho consenteix, no? I bé, doncs, aquesta gent que va anar fent la volta aquesta Setmana Santa, doncs estaven ja a la part de Sort. O sigui, ja han sortit de la frontera de la pressió central i estaven entrant al Prepirineu i, clar, doncs nosaltres que teníem uns dies vam dir, pues, anem a veure'ls i els anem a portar una bicicleta perquè tenien una que estava mig trencada i pues, els acompanyem potser a les etapes més difícils, que va ser la pujada al Port del Cantó, que és un port de muntanya de categoria especial, tipus Tourmalet. Sí? Sí, sí, que el Jabatón el van pujar i de bona manera, eh? Jo vaig al·lucinar, realment, jo estava patint, sincerament, de dir, ui, aquesta gent, perquè hi havia gent que no havia anat bé, o sigui, que no anava amb bicicleta, hi havia gent que va pujar per aquests dies també amb la bicicleta, doncs, per acompanyar la marxa, perquè s'ha de dir que normalment la marxa són 3 o 4 persones, no arriben a ser molts fixes, més. Fixes, no? Sí, bueno, fixes que són un fixe o un parell fixes i gent que va rotant bastant, però sí que s'ha de dir que en veritat està bastant bé i és molt positiu, jo crec. I ara continua la marxa. Ara sí, avui hem sortit de la Seu, nosaltres hem sortit en cotxe i hem vingut cap aquí, i aquesta gent pues, estaven baixant fins a... No recordo quan era el poble, no sé si era Àger, i demà havien d'anar a Solsona. I la idea, suposo, anar cap al nord, sí, no? Cap home, a Girona. Sí, home, si voleu la ruta, ara anaven a Solsona, però després, o sigui, en lloc de baixar, tornaven a pujar cap a Berga, i després cap a Ripoll, de Ripoll aniran cap a Olot, d'Olot se'n van cap a l'Empordà, després tornen per Girona, Banyoles, sí, després baixen a la Costa Brava, a Lloret o així, després pugen pel Montseny per Arbúcies i coses així, van fins a Vic, o no sé si d'Arbúcies van directament a Manresa, no sé què, que van a Vic, de Vic van a Manresa, de Manresa baixaran als Vallès, o sigui, tot el tema de Terrassa, Sabadell, Granollers, aniran fins a Mataró, i l'última etapa, qual maratoniana, mataroniana... pues serà... No, a la plaça de Sant Jaume. El 26 d'abril arribaran a la plaça de Sant Jaume amb una bicicletada que també s'obre més gent des de Mataró fins a la plaça de Sant Jaume. Ah, clar, Mataró... Pues, no hi haurà una cobertura contrabandística? Sí, podríem fer alguna cosa, no? Aquell dia. Amb el cotxe. Sí, sí, nosaltres. Amb el cotxe no, clar. Eh? Amb el cotxe no. Amb patins, nosaltres. Doncs sí, doncs el dia 26 d'abril arriba amb una concentració de plaça Sant Jaume a les dues i després pues, tota una tarda d'activitats i de festa allà a la plaça del Sol, que és on hi ha l'Infoespai. Molt bé, suposo que el pas per l'Empordà passaran per diversos dels pobles que ara mateix estan aixecats contra l'AMAT, no? El projecte de la molt de la línia AMAT. Pues, potser sí. Imagino, no? Que és una mica sí, home, jo crec que en certs sentits, no? Suposo que a l'hora de buscar certs llocs on passar, doncs han intentat buscar llocs on hi ha conflictes amb el territori, com se li coneix aquestes coses, no? Jo llegia sobre el pas que van fer ja per la part de muntanya, bueno, allà a la platja de Muntanyans, allà a la zona d'Altafulla, Torredembarra, que ara mateix doncs, sí, van a arrasar la platja aquesta, no? L'única que queda més verge. Zona, mig verge, i suposo que és això el que han anat, la sí. Constant de la marxa, no? Sí, no sé si és la única constant, però sí han anat fent bastant això, per exemple, tot el tema de Balaguer doncs, han estat acollits per la gent que està movent més la campanya del Som lo que sembrem, allà a les Terres de Lleida, i doncs, no sé, allà a la Terra Alta, pues, l'Hort de Sant Joan, però jo no crec que únicament hagin anat a llocs on estan aixecats, ahí, en pie de guerra, en les tribus catalanes, ahí, en les poblades, en les comarques. Llogarets. No, però és molt interessant, i per exemple, nosaltres hem de dir que ja sort, vam estar a Escós, que és un poble d'uns 8 o 10 quilòmetres, amb un centre social ocupat per una gent jove d'allà, o gent jove que van a treballar fa uns anys, i, hòstia, molt interessant, no? I te n'adones com realment difuminat per tot el territori de muntanya existeix pues, gent més o menys organitzada, poc organitzada, però moltíssims projectes de persones que estan tirant a terme, pues, això, a recuperar espais i viure amb res, viure en condicions molt dures, però que en altres aspectes pues, són molt gratificants per l'esperit, no? I pels pulmons, també. I bé, és molt interessant allà, pues, allà a centre social que es diu La Forestal, que és pues, de, dins, es veu que el Departament de Medi Ambient tenen un munt de cases i coses així i després no fan res, i en una zona on tenen el bosc molt descuidat i el que estan perdent el temps, els volen, no els volen deixar aquesta gent tenir l'espai aquest ocupat, i els estan denunciant, bueno, els estan denunciant, en teoria els volen desallotjar aquí un parell de mesos o així, i ja porten 2 anys. Però bueno, aquesta gent pensa en això, saben ja quines altres cases té el Departament de Medi Ambient i estan buscant altres espais per continuar un projecte, que tot i així ells es queixen doncs, que ja és realment difícil, si aquí ja és difícil, suposo, intentar fer coses a nivell social i alliberar espais, fer activitats i que la gent participi, allà també s'estan trobant molts problemes, i sobretot quan es plantejaven doncs, fer moltes activitats cada setmana perquè la gent doncs, s'ha desplaçat en cotxe i la gent és molt mandrosa, també ja està cansada i totes aquestes coses. Però per altra banda és un projecte on pues sí, tenen els seus horts, pues van a munyir les cabres que els pagesos d'allà no volen munyir i aquestes coses. I bueno, estan bastant autogestionats, que diguem. I llavors vam pujar després cap a Sort, al port del cantó aquest, de 1.800 metres, sota amenaça de neu, que no va nevat, ha fet sol tot el cap de setmana. Allà es queixen i va ser curiós perquè em van estar comentant que es veu que, clar, allà els Pirineus donen la pressió de, com que estan més amunt i tal, el tema de la pluja, que la nota molt com ha disminuït, i tenen la teoria de que allà, bueno, suposo que no ho sé, s'hauria de contrastar també, però que li diuen, com li diuen, l'ocultamiento, no sé què, és com l'escalfament, però es veu que els avions, amb els gasos que desprenen, aconsegueixen crear una capa, també com si fos una capa aïllant de partícules després de brutó i coses així, que fa que molta de la pluja que pugui caure es quedi com més o menys sostinguda en aquesta capa, perquè aquesta capa pues, té més calor, perquè és una capa on, on hi ha totes aquestes partícules de pols, li pica el sol, llavors aquella zona s'escalfa, llavors l'aigua no arriba a caure del tot i es torna a evaporar cap amunt. No sé jo... I això fa la sequera que encara sigui més greu, no? Sí, encara fa més. O sigui, bueno, més que res diuen que ja han notat molt el canvi amb 10 anys o això de neu i tot això, sobretot a l'hivern, que per temperatures pues, potser era més habitual que nevés i plogués. Però bueno, ja ens ho trobarem tot això, no? Bueno, digues alguna pàgina on la gent pugui cotillejar i informar-se una mica, no? Sí, bueno, hi ha la pàgina de decreixement.net, que és així del col·lectiu d'Entesa pel Decreixement, que és un col·lectiu que està participant, doncs, gent d'aquesta està participant en el temps de revoltes, que seria el col·lectiu explícit que s'ha organitzat per aquesta marxa. I això, temsderevolta.cat, també podeu trobar bastanta informació i una petita crònica del que va passant, no?, i del que van fer. Dic que les activitats són principalment un dia, el primer dia que arriben a un lloc, fan un parell de xerrades de dos aspectes a nivell mundial i social que creuen bàsics per veure que ara està canviant molt ràpid certes coses i que és una bona oportunitat per organitzar-se i per entrar en acció en altres aspectes, que un és la crisi energètica, al voltant doncs, sobretot del tema del petroli, no? Que pues, en teoria tenen la teoria estudiada per molta gent que el petroli ha arribat a un pic, o sigui, ja no es descobreixen noves reserves, ja augmenta el consum, i això, com que no hi ha més reserves que es van introduint i això, pues es dispara el preu i cada vegada hi haurà menys petroli, en teoria, doncs, no és que s'acabi el petroli d'aquí a 10 anys o 15, però les condicions per utilitzar-lo a nivell personal o domèstic o industrial o així seran molt més difícils, la qual cosa farà que augmentin cada vegada molt més el preu. I bueno, doncs les dades també parlen per si mateix el preu del petroli des de fa doncs, 4 o 5 anys, per la guerra a Iraq, no sé, o per altres coses, s'ha disparat moltíssim i en teoria estan al rècord i aquesta setmana doncs, el dièsel ja ha superat la gasolina super, bueno, és que la 95, i jo anava amb un dièsel tot content i hem hagut d'allà... No, el que puja, no para mai de pujar, és la gasolina, perquè el preu del cru, del petroli, sí que a vegades ha baixat. No. Ha baixat algun cop, però això no es tradueix. Ha baixat alguns dies, però des de fa... Mira, ja posa una dada, des de fa 10 anys, o així, que estava a 25 dòlars al barril, i ara està a 115. Sí, no, la constant ha estat créixer, però en algun moment que fins i tot ha arribat a parar-se o baixar un pèl, per qüestions que a vegades també va molt lligat al context polític, sobretot a la regió d'Orient Pròxim i a Venezuela, pues fins i tot algun cop que el petroli s'ha estancat o ha pujat o ha baixat el preu, mai es tradueix en que baixi la gasolina. No, no, clar. No, perquè evidentment sí que hi ha uns interessos i un oligopoli molt fort, no? No, però a veure, hi ha tota una sèrie de dades que et farà adonar que encara que et diguin que la inflació és només d'un 0,2 o un 0,3, que ja és, però pujan molt més les coses, i si ara estan pujant 15 cèntims del dièsel, tots els transportistes que van posant coses amunt i avall, això és un munt de pasta que els hi puja ell al mes. I bueno, doncs, això ja ho veurem, i si no hi ha algun dia que ens vinguin a parlar, intentarem que ens expliquin millor que no pas el que podem dir nosaltres. Les conjectures. Més o menys ho entenem. Bueno, l'altre dia, el tema de la crisi energètica, et basa en que realment tot el tema de les energies renovables i totes aquestes coses s'està plantejant com una manera de poder continuar el consum, i el que s'ha d'intentar és realment reduir molt el que és la despesa energètica i pues, preocupar-te sobretot a que no gastis de més, a que es recuperin les coses, i això l'única manera que ho pots aconseguir és, en un cert sentit, pues, establir pues, com una gestió local i també tornant a una forma de vida que, pues, sigui que no tothom hagi d'anar 30 quilòmetres a treballar cada dia agafant el cotxe i aquestes coses. Coses que són bastant difícils de portar en pràctica, però bueno, a nivell personal cadascú pot mirar d'intentar-ho, no? En certs sentits. I bueno, l'altra xerrada que et fan, que potser és una mica llarga, com ara jo m'estic allargant també, és la del sistema financer, on es teoritza pues, tot, bueno, s'explica de com es produeix la creació del diner, que és una espasa per una lògica molt perversa, creada i manipulada principalment pels bancs, i els bancs centrals de molts països, en tant que doncs, hi ha el crèdit, no? O sigui, el fet de crear diners és com una deuta, o sigui, tu cada persona quan va crear quan va demanar un crèdit al banc, tot i que rep els diners aquells, no? Rep aquells diners de tot un sèrie de moviments, però aquells diners es creen. O sigui, és com no existeixen abans. Es creen de nous, no? Llavors, clar, es creen a partir d'esperar que hi haurà un creixement. O sigui, aquella persona amb aquests diners farà créixer el que sigui l'economia i podrà anar tornant o podrà espavilar-se per aconseguir diners i anar-hi tornant, però clar, aquesta deuta va augmentant cada vegada més i és tota una història que, bueno, és bastant heavy. I quan te l'expliquen més o menys, són coses d'aquestes que són una mica complexes i feixugues d'entendre perquè són dades d'aquestes econòmiques. Perquè, bueno, sembla que es quedi una mica a l'abstract, no? Sí, home, tu que ets economista segur que ens ho podries explicar de puta mare. És complicat. Jo mateix no ho entenc. Jo crec que el ciutadà de peu són coses que se'ns escapen tant, però que al mateix temps som nosaltres mateixos els qui d'una banda ho generem en el dia a dia i que ho patim, no? Però, bueno, som els que alimentem, aquest cercle, al fi i al cap. Clar, no, a veure, el que t'expliquen és això, que si la gent no s'endeutés, després no hi haurien diners. Perquè en circulació hi ha molts menys diners dels que realment es fan veure que s'utilitzen o que hi ha, o que s'expliciten, no? Perquè hi ha moltes coses que tenen un valor o el que sigui, però no tens el diner per tornar-te aquell valor o el que sigui. Llavors, amb aquestes dues xerrades, presenta una mica el debat el primer dia, i el segon dia es planteja el que és el moviment del decreixement i es fan un parell de tallers més o menys pràctics, on un es basa a intentar crear una xarxa d'economia local i alternativa a través pues, d'articular pues, diferents... Intercanvis... Sí, intercanvis, o crear una moneda pròpia, un tema de banc d'hores i coses així, una miqueta, d'aquesta sèrie de projectes que sempre han existit, però que la gent se'ls està posant, pensa que se'ls inventen. I després, per l'altra banda, hi ha pues, el d'intentar pues, pensar com a nivell local... mirar d'aquí 15 anys i les condicions, en teoria, teoritzant aquestes de que a nivell energètic pues, es ficarà molt més xungues les coses, com tu et pots organitzar amb la gent del teu voltant pues, per intentar espavilar-te i no necessitar aquesta energia i no haver d'estar dependent d'anar pagant un monton per això. I bueno, doncs, si teniu l'oportunitat de veure-ho, bueno, s'ha de dir que després del 26 d'abril s'iniciarà per aquí una marxa per Barcelona que anirà passant per diferents barris, i esperem que estiguin també aquí a la Barceloneta en les activitats que organitzen els dissabtes i altres llocs, i us anirem dient on i quan. Ens farem anar a Baicarca o què? Sí, a Baicarca, bueno, sí. Nosaltres ja es portarem aquí a la ràdio i prou que farem ja, perquè estem ja sempre mega estressats, no? Però bé, no sé què més podria posar. Puc tornar a posar la mia, aquí, que tinc que l'estat posant. Vinga, i concluïm ahir les meves vacances revoltianes, no? Som-hi. Pots? La mia. Terrible. Fem fatal. Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? 92, 92, 90, 90, 92. Say fine, stereo is our prime. 2020 Thunderbird 1209. Took a pill, good time all the time. This is what we do in XR2. The boys say fine, stereo is our prime. 2020 Thunderbird 1209. Took a pill, good time all the time. Brick lane massive, we were like grime. Labyrinth, white dance, baggies time. High top fades, we ain't never paid. Roll out jeans, these Lucas aid. Suchy jeans, shades and chain. We roll in there like we late. DJ says he's private waves. Keep it secret like it may. Mia, acabem això de l'acaçament, tot i que hem entrat aquí amb debats de fora del micro molt interessants i que, bueno, esperem que continuïn en molts espais, com poden ser les trobades de Barceloneta o aquí a l'Assemblea de Mahara o a qualsevol programa de Ràdio Contrabanda. I vosaltres podeu proposar, i ja ho sabeu com, no? El 93-317-366 sempre està obert a 24 hores del dia, si és que hi ha algú aquí, quan no hi ha ningú, per molt que truqueu. Encara el nostre ordinador no passa trucades en directe, tot i que es podia proposar, i de fet hi ha una màquina molt antiga i senzilla, que és el contestador automàtic. A vegades ho utilitzem de millor o pitjor forma, però existeix. Pues bueno, ja que has dit que hi ha molts programes i que aquí s'intenten obrir noves vies de, pues, de debat o de que la gent participi i tracti el major el major número de temes possible, donar, com ha estat l'habitual en les últimes setmanes, la benvinguda a programes nous, si et sembla, perquè en aquest cas, pues, almenys en un en concret, és un programa que jo crec que val molt la pena, pues, tenir-lo de companys, i que ens fa bastanta il·lusió poder compartir amb ells graella. Si la setmana passada us parlaven dels companys de certs companys de la Quimera, que començaven un nou projecte radiofònic que es diu Aptitud, d'alfabetització informàtica, com ells diuen, que el que intenta, bueno, pues, és donar a conèixer certes eines de software lliure i relacionades amb el món d'internet o de la informàtica en general, que és tots els dijous a partir de les, si no m'equivoco, a veure si ho dic bé, de les 5 de la tarda o alguna cosa així, pues, dir-vos que ja tenen uns nous veïns, un programa, un projecte, pues, si cap, igual d'interessant, que es diu Les Magdalenes. A la mateixa hora, no? Potser hem canviat els aptitud perquè partim a durar i... No, són veïns tots seguits, perquè vaig estar per aquí pol·lorant el passat dijous en el segon de setmanes. Sí, és veritat. Pues just abans ha entrat un nou programa, que aquí no sé si ja us l'havien parlat, que es diu Les Magdalenes, i que és un programa, un projecte que porten a terme, pues, treballadores sexuals d'aquesta ciutat, de diferents nacionalitats, que, pues, decideixen a parlar, pues, del seu dia a dia, de quines dificultats es troben exercint la seva feina, de tota la hipocresia i estigma social que gira al voltant d'aquest treball, no? Que si tots a vegades ens veiem immersos en tota la hipocresia i a vegades, pues, l'esclavatge que ens somet al món laboral, pues, bueno, elles amb la feina que tenen, pues, potser molt més, no? I amb una hipocresia i una moralitat, pues, encara més forta. Doncs Magdalenes, aquest programa, pues, fet a part de sexuals, que es fa aquí els dijous, us el recomanem. Jo el vaig estar escoltant la setmana passada i la veritat és que, bueno, pues, molt contents de donar-les la benvinguda a les 4 de la tarda, si no m'equivoco, més o menys. Si no, consulteu www.contrabanda.org. Ah, mira, aquí ho tinc, hosti, que tonto som. Dijous de 4 a 5 de la tarda, just abans d'Aptitud. Molt bé. Molt bé, no? Bueno, doncs, si et sembla, a veure si estem intentant poder estrenar aquí, bueno, ficar-vos el que acabem de gravar. Sí, però trigarà una estoneta. Ah, no, hòstia, que ràpid ha baixat, tio. Ah. Joder, vaya connexió que tenim a internet, no? Bueno. Com ens gastem, eh? Home, pues ara que tenim aquí unos hackers en la ràdio, no? Joder, tio. Claro, pues aprofitem, no? Sí. Spam the wall. Pues que la fiquem directament. Vinga, anem a sentir-la, no? A veure què tal han quedat les vostres veus i com us heu combinat. La provarem aquí en directe. Ale. Vinga, jornades a Barceloneta la setmana que ve. Ui, un momentet, eh? Un momentet que paro aquí. Acosteu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu. Vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant. Jornadas, la Barceloneta habla y decide. Sábado 29 de marzo a las 10:30 de la mañana en el Centro Cívico de la Barceloneta y domingo 30 de marzo a las 11 de la mañana en la Plaza del Mercado, jornadas de participación vecinal autoorganizada. Porque los temps están cambiando. Con el objetivo de generar y activar las redes sociales del barrio, se está organizando un proceso participativo que tendrá el formato de una jornada de trabajo comunitario con todos los vecinos que estéis interesados en expresar cómo queréis que sea la Barceloneta. Estas jornadas buscan analizar el plan de los ascensores para poder discutirlo sabiendo qué dice y qué consecuencias conlleva. Investigadores invitados expondrán el plan desde diferentes ámbitos: impacto en el patrimonio, impacto social, marco jurídico y marco económico. A partir de este conocimiento ya podremos pensar entre todos qué alternativas viables hay para que los ascensores no signifiquen derribar viviendas y desplazar vecinos fuera de la Barceloneta. ¿Qué medidas se pueden tomar para frenar el moving y la especulación? ¿Y qué cosas hacen falta en el barrio? Esta iniciativa, que sale de vecinos de la Barceloneta, aspira a ser un espacio para la reflexión colectiva, con vistas a hacer una propuesta de intervención en el barrio de la Barceloneta que responda a las necesidades y deseos expresados directamente por los que vivimos el barrio día a día. Se espera contar con el mayor número y diversidad de vecinos y organizaciones posibles. Vecinos, vecinas, vuestra voz es necesaria. Estáis todos muy invitados. Ja sábado 29 de marzo a las 10:30 y domingo 30 de marzo a las 11 horas de la mañana, jornadas La Barceloneta Habla y Decide, jornadas de participación vecinal autoorganizadas. Para més informació, la Barceloneta en l'aigualcoll.blogspot. Quins aplaudiments finals. Sí. Agafo que ens acoplem una miqueta, eh? Sí. Bueno, uns aplaudiments molt macos que denoten pues, tot aquest sentiment que suposo que es viu a l'hora de convocar. La meva crítica és que per una falca és una mica llarg. Les falques de vegades, o sigui, sí. Fixes, però bueno, en veritat... Però és que no és tant el concepte de cunya com el de... Bueno, claro. És el programa de les jornades. Però si vols que bueno, la gent potser la posarà a la gent dels programes, és com aquí dialogando amb vosaltres aquí, però si la gent quan vegi que són 3 minuts... No la posarà jo del programa, digui, saps? O sigui, hauria de fer una cunya a part d'això, o sigui, no? Més curta. Sí. Bueno, alguna cosa podem fer ara, no et preocupis. Sí. Ja veuràs. Val, doncs si et sembla el que anirem fent avui amb aquesta segona part del programa, anirem fent una miqueta de... Pues, d'avançar cosetes d'agenda, explicar-vos coses interessants i jo després també us vull comentar una història interessant. Bueno, a veure si dona temps una miqueta tot. Però, sí. Si et sembla, ara podríem anar anunciant alguna coseta. Jo t'he deixat allà un paperet i tot. Ah. Que teníem pendent i ja que has tret abans l'Infospai i val la pena dir-ho, no? Sí, doncs és un curs pràctic de redacció. L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar les diferents habilitats que ens permeten ser més eficaces a l'hora de comprendre i produir textos. Treballem en diferents estratègies, generar i recollir idees, organitzar-les, redactar, revisar i corregir. És un curs gratuït que es fa a l'Infospai. Doncs els dimecres, si em sembla que són al migdia, els dimecres al migdia, a partir d'allà. I si estic interessat, doncs que vagi a l'Infospai aquest dimecres o que truqui el 390-72-36. Sí, no? Ens van demanar expressament quan anunciéssim i ens vam oblidar la setmana passada. Sí, a veure si no ens oblidem d'anar a Ribau 191, en aquell bar. Això jo crec que no. Molt bé, doncs va, ficarem aquesta cançó que jo tenia ahir pendent, preparada per posar el dia d'avui a l'inici, que és una cançó força mala dels anys 60 i és ni més ni menys que de la Patti Smith. L'any 60 una miqueta més tard? Bueno, 70. Pues bueno, 70, això, pues 70. Tens raó, perdona. No passa res. Vinga, doncs, la Patti Smith i Big House Tonight. Ten. Belongs to love. Bueno, Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Estem en directe a l'Assemblea de Majares quan és un diumenge festiu, no ho oblidem, enmig d'aquesta Setmana Santa que cada any pues, ens castiga amb les seves pel·lis de Benur, etc. Estem quan són les 8:12. Sabeu que ens podeu trucar i comunicar qualsevol cosa, participar en el programa en el 93 317 73 66. Exacte, també ens podeu escriure assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Pues bueno, us fem una miqueta més d'agenda de convocatòries. Una, que no sé si és per una dels llocs on passarà aquesta marxa al decreixement o ha passat, que és al cor del Maresme, on jo he estat passant uns dies, per cert, no en el cor, però sí a la comarca del Maresme. S'està cociendo algo. A la Fibra? A la Fibra, de Mataró. Estan allà la gent de la Fibra, del centre social ocupat del barri, em sembla que es diu la Rocaforta, de Mataró. Estan plantant-se perquè tenen un ordre de desallotjament d'aquest centre social que ha repetit en aquesta ciutat i sobretot al barri, i que ha sigut la seu d'algun hack meeting. No, del que tu portes al jersei ara mateix no, però d'algun altre sí, de l'anterior i de tantes altres iniciatives. Jo vaig tenir ocasió de passar-hi, bueno, fa un anyet o així, un fi de setmana, i veure tota la que tenen allà liada, i la veritat és que és un projecte també bastant guapo i interessant. El cas és que tenen un ordre de desallotjament. Sí, sí. La ciutat de Mataró és una altra ciutat que ha aplicat ha creat una nova ordenança cívica, sí, i molta repressió a nivell local, que diguem, no? moltes que estan carregant la gent, perquè suposo que s'adonen que s'ha fet, pues, s'ha unit bastanta gent i està fent un moviment així bastant fort, i la manera que tenen de desfer-los és putejar-los i omplir-los a multes quan no són pallisses o quan no són altres coses. Dic que he de comentar una cosa, que un dels xavals que està aquí a la marxa és el Bruno, que és un noi que un guàrdia urbana li va disparar durant les festes de Reus l'any passat. Que vam estar parlant d'això, que és un dels del partit aquest de Reus. Bueno, ell no és del partit, és com ell coneix la gent allà, però no és del partit, però es pensava que era això, i em va estar explicant la història, i déu-n'hi-do. Però bueno, ell diu que ho té bastant bé, perquè es veu que el que aleguen ells està fatal, i que fins i tot la Policia Nacional, a l'hora de fer l'atestat del que van passar els fets, doncs han desmentit el que ells aleguen, que és que es va disparar la pistola des de la funda i no sé quines històries, i no és veritat, perquè a la funda no hi ha cap forat d'haver passat una bala, i això ja ho ha dit la Policia Nacional. Llavors no hi ha color en aquest cas, i esperem que sigui veritat i que pues, em portin un bon paquet. Bueno, doncs el que us comentàvem de Mataró, de la Fibra, és que hi ha aquesta manifestació contra el desallotjament el dia 29 de març, que això és el proper dissabte, a partir de les 5 de la tarda, serà a la plaça Gran de Mataró, davant de la drogueria, que es convoca aquesta manifestació contra el desallotjament, i que anirà marxant fins al centre social ocupat. I en aquell moment, a partir dels 9 del vespre, així quan s'acabi la concentració, començarà un festival de Rigui que ja teníem previst fer, que era el Carxofa Rigui Festival, que no per això deixaran de fer, i que bueno, serà com la fi de festa d'aquesta marxa contra el desallotjament. Més informació a mosaic.net. Mosaic, M-U-S-A-I-K, .net. Bueno, i després hi ha alguna cosa més, no? Alguna convocatòria més? Sí, tenim una convocatòria molt interessant i que pues, ens toca una miqueta de prop, i esperem que surti molt bé, que són les jornades de territoris de la teràpia, que bueno, es passaran des del 26 al 30 de març, o sigui, tota aquesta setmana pròxima, bueno, no tota, però des del dimecres, a diferents espais de la ciutat. Llavors, bueno, pues, us comentarem una miqueta el que faran. El dimecres 26 hi haurà unes xerrades a la Facultat de Geografia i Història a l'aula 410, allà a carrer Montalegre número 8, sobre les institucions en el context actual de socialització, no persones, exclusió social i terapeutització. I doncs participaran Alessandro del Lago, que és un professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Gènova, Iñaki Rivera, que és un professor del Departament de Dret Penal i Ciències Penals de la UB, i Darío Malvente i Álvaro Garraón, membres del GRECS, grup d'investigació en exclusió i control social. El dijous hi haurà un encontre d'Espai en Blanc, que és també un col·lectiu de debat, en el bar original, allà a la passada dels Àngels, en el carrer Ferlandina número 29, davant del MACBA, al voltant de la societat terapèutica, càrceles terapèutiques. I el divendres hi ha també la Facultat de Geografia i Història, hi ha també xerrades a les 11:30, conversació sobre experiències d'investigació en el sistema penitenciari, a les 5, territoris de la teràpia, institucions, pràctiques i discursos. Un seminari obert amb la participació de diferents especialistes de diferents àmbits Acadèmics com pot ser la pedagogia, el psicoanàlisi, la psiquiatria i pues, l'antropologia. I també, pues, també participaran en el col·lectiu de Radio Nicòsia, que són gent de contrabanda. I després a les 10, a la Reina d'Àfrica, allà al carrer Bolívar 10, hi ha una presentació del documental Radiografia de Carabanchel. El dissabte hi ha la presentació de la revista Vístera, que es dedica pues, també a la temàtica de jornades, en la casa ocupada de Casal Fin, al carrer Pomaret 82, allà dalt, en els territoris de muntanya de Sarrià, en la parada de metros del ferrocarril de la Generalitat de Sarrià, que està més a prop. Sí, carrer Pomaret. Exacte, és el fi del món. I, bueno, i acaben les jornades aquestes amb un programa especial del Rizoma Marinoski, aquest programa que es fa abans nostre, el pròxim diumenge a les 5 de la tarda, doncs al voltant també de la Societat Terapèutica, Territoris de la Teràpia. Molt bé. I això ho has organitzat l'Associació d'Estudiants d'Antropologies i el grup d'investigació sobre exclusió social i control, bueno, grup d'exclusió i control social i l'Oficina Social d'Antropologia i Presó. Pues fiquem una cançoneta, si et sembla, i després continuarem explicant-vos coses el Bambino interessants. No. Tot i que hem estat força hores escoltant el Bambino. Escoltant el Bambino a un bar que suposo com a veïns de Barcelona te coneixereu. No direm el nom, però és una mena de és el Barbino. De centre com de devoció d'aquesta figura, d'aquest cantant de rumba. Dic que va allà a l'Urgell, a un poble, que és fantàstic, es diu Bar, que no té cap bar. I bueno, hi ha una proposta de veure qui és el campió que organitza el primer bar a Bar. A Bar. El Barès, no? Comarca del Barès. Hola. Espereu, va ficar una trucada que acaba d'haver-hi. Sí, hola, bona tarda. Hola, amigo, ¿qué tal? Hombre, buenas tardes. ¿Cómo estáis en esta fecha? Uf, pues bueno, estamos contentos, como sí. Intentamos estar siempre. En estas flechas. Cristología. ¿Cómo estamos? ¿Y tú cómo vas? Yo un poco triste. ¿Triste? Claro, qué tristeza, toda esa cosa del pobre Jesús y además la gente llorando por las imágenes. Las cruces. Las cruces, la sangre, es que eso a veces te... No sé, soy débil yo. Sí, sí. Pues yo tengo que comentar que con esto de Semana Santa, lo que yo he estado haciendo, me recordaba un poco a lo que era pues esto, el tema de esto de la yo no sé cómo se dice, el Jesús, la purgación, yo que sé qué es. La resurrección. Y hacíamos el bicicrucis, ¿no? Y era pues bastante divertido en ese sentido. Yo el otro día me hizo gracia porque viendo así en un bar yo suministro, ¿no? Y al suministrar pues estaban dando unas imágenes y entonces no sé si era por Sevilla por ahí, como la gente lloraba de las imágenes, ¿no? Y digo, qué payasada, ¿no? Y del mundo real, la gente que se muere de hambre, de las necesidades, y esta gente que lo está pasando mal en la Barceloneta y todo, ¿no? A lo mejor toda esta gente que ve participa en todo este circo romano, ¿no? Después no participa en la vida real, ¿no? Eso es lo que a veces es rabia. Un poquillo indignante, ¿no? Hombre, en este caso, este año lloraban, yo creo, porque no han podido salir encima, ¿no? Porque a veces la naturaleza da esas malas pasadas sí, y no han podido salir, ¿no? La procesión. Sí, llovía, se ve que sí. No, pero claro, todo el Padre de Cristo se ve que dice, mira, estáis haciendo un teatro, un circo, vamos a hacer hasta mal tiempo, ¿verdad? Por castigo, claro, porque como ya sabemos que sigue el origen de los fariseos y los escribas, ¿no? Que están ahí con las batas largas para taparse hasta los tubillos y las partes bajas, pues el otro diría, oye, ya estáis tomando el pelo demasiado a la humanidad, ¿no? Así que vamos a echar un poco de agua. Qué bien va. Mira, bueno, yo hoy porque no, al final no he tenido tiempo de preparármelo, pero quería comentar una iniciativa muy interesante que hay. La semana que viene lo haremos con tiempo, con la resaca de la Semana Santa que habrá pasado, que es sobre esta iniciativa que se está llevando a nivel estatal, ¿cómo se llama? ¿Apostasia? O, bueno, ¿qué es el hecho? Apostasía. ¿No? Apostasía. Ah, la apostasía, de excomulgarte, sí. Exacto, de excomulgarte y que, bueno, es algo tan sencillo como eso, pedir en el caso de que por cuestiones educativas de donde has estudiado estés bautizado, por ejemplo es mi caso, pues de llevar los trámites necesarios administrativos para pedir renunciar a la iglesia en la que te han metido, y cosa que parece muy sencilla pero en verdad no lo es, y esta gente pues elabora ahí como una recomendación, un itinerario para conseguirlo, porque en verdad lo que ponen es trabas para que no te desapuntes, que al fin y al cabo persona que está bautizada, bueno, es un cliente y justificas el dinero que se le da, ¿no? Por parte de la administración pública. Y bueno, es una iniciativa interesante. Después, mira, a ver si hoy quizá vamos bien, podemos comentarlo un poco más con calma, pero es algo para tener en cuenta, por ejemplo, en fechas como hoy, que nos machacan tanto, de recordar eso. Los que estamos bautizados, lo que significa, y que realmente no nos lo creemos, y estamos quizá en contra de que cierta gente chupe de eso, pues de planteárnoslo, cambiarlo. Yo creo que estaría bien hacer en colectivamente eso que estás diciendo, porque, claro, recibe unos dineros ahí muy absurdos, y después a lo mejor, pues, las instituciones no dan dinero para otras personas que, desde luego, como esta mujer, por ejemplo, que el otro día quemó el piso, ¿no?, en un estado de histeria, porque no podía pagar a lo mejor su... No sé la cantidad que sería, pero bueno, que veo que vivimos injustamente y esta gente tiene mucha cara dura. Claro, sí, yo creo que la posibilidad de esto es eso, que el Estado tiene obligación cada bostizo que hay darle una parte de dinero o algo también. Uh-huh. Bueno, sí. Creo que está bien hacerlo en colectividad y que la gente, porque oye, entre el idioteciamiento de la iglesia y los de medios de comunicación, me parece que nos están dejando un poco, no sé, perturbadillo. Vale, muy un abrazo. Bien. Venga, esperemos verte en las jornadas de la Barceloneta o a estas del Territorios de la Terapia. Después... era el sábado y domingo, ¿no? Sí, la Barceloneta es sábado y domingo. Va. ¿Sobre qué hora? Todo el día casi, ¿no? Sí, bueno, el sábado empieza a las 10 de la mañana, que es en el centro cívico de la Barceloneta, donde se hace la toma de postura en común con los diferentes investigadores que vienen, que nos darán un poco cada uno su visión de lo que es el plan de los ascensores y de lo que este puede representar en la Barceloneta. Y el sábado y el domingo sería a partir de las 11 en la repla, ¿no?, en la plaza del mercado, ¿no?, y donde se van a poner diferentes chiringuitos, ¿no?, en que cada uno pues habrá pues exposición sobre temas relacionados con el urbanismo y con otra serie de materias. A última hora, además, habrá música y a última hora, allá alrededor de las 3 hará una paella, que es un poco competición, haremos una pequeña competición, ¿no?, cariñosa, ¿no?, entre un compañero de Valencia, que nos hará una paella típica valenciana, y una vecina del barrio, ¿no?, que nos hará la paella típica de la Barceloneta, esta de marisco. Pues el domingo a esa hora estoy segurísimo que voy, ¿eh? Y venga, así pues me llevaré publicidad y la repartiré por donde vivo y eso. Venga, pues ahí nos veremos. Un abrazo, salud. Venga, salud. Venga, salud y una canción para ti. Los Rabia Positiva, un grupillo ahí que comunica. Un abrazo. Bueno, contrabandits, contrabandides, això era en el Ràdio Positiva, era una cançó força especial d'aquest disc que han tret IDWD en directe, que es diu Sentiment, Compromís i Acció, que són ja no sé quants anys que porten aquesta gent. 15 anys. Aquesta gent de Hardcore Positiu de Sants. I la cançó que hem escoltat era molt peculiar perquè és una de les rareses que inclouen, que ja anirem ficant algunes perquè són molt, valen molt la pena. I aquesta en concret és una cançó que van tocar amb una gent, un grup de hardcore brasilenc que es diu Decora, la gira que van estar fent per Sao Paulo i aquella zona, i bueno, la van gravar allà i era el primer cop que l'editaven. Alguna altra raresa que hi ha, també ens toca bastant de prop i un dia la ficarem perquè és l'única lletra d'un company contrabandista aquí que ens estimem molt i que ens va ajudar, bueno, que ens va acompanyar molt a l'inici, que és el Tommy, i en un altre moment pues, la ficarem. És una lletra seva? Sí, ah, sí, la posarem un altre dia. Molt bé. Trobarem una ocasió, segur. Bueno, doncs aquesta gent de Ràbia que està rolant aquest disc Sentiment, Compromís i Acció, aquest treball de 15 anys de trajectòria, i continuarà aquesta setmana a llocs de fora Barcelona i Barcelona el dia 27, per, això havia passat? No, 27 de març estaran a les Corts, al Casal de Joves, al carrer Mas Ferrer, a la número 33, barri de les Corts, a les 8, l'endemà 28 de Manresa, a la Fadulla, carrer Verge de l'Alba, a les 8 i mitja, i a Gràcia el 29, a la torna, aquest Ateneu del carrer Sant Pere Martí de 37 a partir de les 9 del vespre, i el diumenge proper 30 al local aquest d'aquest col·lectiu que es diu GER, a Ribes de Fraser, carrer del Pi 25, a partir de les 7 de la tarda. Bueno, i ara que l'Antoni estava comentant això a les paelles, també m'estaven recordant i ho estava buscant, que hi ha gent d'un altre barri, bueno, d'uns altres barris, que són els barris de Nou Barris, que any rere any organitzen una història molt, molt curiosa, molt interessant. Bueno, ho organitza una gent d'allà que es diu Nou Barris Acull, que és una mena d'associació que es dedica pues, a, bueno, a tractar el tema de la immigració, però d'una forma des del carrer de barri, intentant pues, pues, aportar des de la gent que està convivint allà i realment és qui pot actuar positiu o negativament amb la integració de les persones, que és la gent del veïnat, no? Els veïns, i no els polítics. I ho fan amb un concurs de sopes internacionals del món. Llavors ho fan aquest diumenge proper, dia 30, i fan un concurs que estan convocant perquè tota la gent de Barcelona porti les seves sopes, de les seves receptes de sopes de tot arreu, i bueno, no sé, segur que a la Barceloneta hi ha sopes molt interessants que feu, i llavors pues, això se'ls invita i a aquesta convocatòria de Nou Barris Acull, que es fa a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que està allà a la Trinitat Nova, allà al carrer, no sé, molt a dalt de Barcelona, a prop del metro Trinitat Nova. Bueno, i tenim una trucada que a veure si la passem. Sí, a veure, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Sí? Hola. Sí? Teti. Hola, soy la Tetiria. Oh, mira, aquí tenim aquí, la tercera Majara. Sí. ¿Cómo está el tiempo por el norte? Fatal. Ha nevado, ¿no? Sí, no sé si podré volver, ¿eh? ¿Cómo? Sí, de broma. ¿Qué dices? Que tenemos... ¿Incomunicados? Ahora mismo como 30 centímetros de nieve en la puerta. Pues haz un muñeco muy, muy, muy grande. Aprovecha. Sí, sí. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero sí. Pues hazte un iglú. Un iglú, claro. Y eso me servirá para volver a Barcelona. Sí. Bueno, pero es una experiencia es curiosa, ¿no? Y ya sabes que si tienes que comerte algo de tu propio cuerpo, lo más apetitoso, dicen que es la parte del dedo gordo, la parte de abajo. Como claro, es donde hay más alimento, ¿no? ¿Eh? La yema del dedo gordo. Bueno, la yema no sé, ¿eh? Pero no digo la primera falange que queda enganchada a las atras. ¿Ves? Si te la arrancas al dedo parecería una pierna de pollo. Oye, pero bueno, de eso hay tonterías. Tu vida no corre peligro, ¿no? ¿Qué estoy hablando ahora? Ahora estamos hablando de sopas, precisamente. ¿De sopas? Sí, de un concurso de sopas. ¿Quién menja sopas? ¿Quién menja sopas? ¿Qué? ¿Se las pensa todas? Ah, no ho sabia. Doncs ara ja ho saps. Pues sí. Bueno. Pues mira, no, trucava perquè estuvo a faltar i no puc escoltar les ràdios d'aquí. Ah, no? No se oye bien? I estic aïllada. Bueno. Però tu vida corre peligro o no? No, no? No. Però tu saps que sempre et pots imaginar quin és el programa que estaríem fent i podries estar imaginant al teu cervell un programa imaginat, no? Seria qüestió d'anar-nos... O sigui, tu saps com és aquest espai i ens podries estar imaginant i dient, ara l'Ernesto Chimajara està dient això. I ara posa una cançó que seria la que tu volguessis. Mira, hoy lo que hemos puesto... Seria tot com jo volgués. Eh? claro. Y así mente. Daría tot com jo volgués. Mm-hmm. A què mola? Hoy tenemos de invitados a... Ya no te han ido invitados. Sí, de eso que te iba a decir, que tenemos de invitados a gente de la Barceloneta. Uh-huh. Y al Sergi y al Antonio, que nos han venido a hablar de unas jornadas que van a hacer la semana que viene en el no centro civil. ¿No me oyes? No, muy poco. A ver, si lo hablaré más alto y claro. Que tenemos de invitados a vecinos de la Barceloneta. ¿Me oyes ahora? Un poquito. Sí, sí, sí. Y que venían a hablar de las jornadas que van a organizar la semana que viene. Y hemos realizado una cuña con una canción que a ti te gusta mucho, que es Els temps estan canviant, que se está convirtiendo en un himno de este programa, ¿no? ¿Qué canción? Els temps estan canviant. Ah, ¿otra vez? Sí, otra vez. Es un himno. Es lo que tienen los himnos, que se repiten. Sí, sí, no, molt bé. Me sembla molt bé. Molt bé. El grup de folk. Certament. Molt bé. I estàs aprofitant per escriure en aquest aïllament geològic que t'envolta? No, perquè estic treballant com 12 hores al dia. I ja podeu treballar amb aquest clima? És que estem treballant a dins, estic fent d'albanyila. Molt bé. I t'agrada l'experiència o què? M'agrada molt. A més, em passo el dia treballant i escoltant la ràdio, que feia molts anys que no escoltava tantes hores de ràdio seguides i està bé. Sí? Funciona molt al cap també i... Bé, molt bé. Guai, la veritat. La setmana que ve estaràs aquí per explicar-nos o encara estaràs fent unes extras? No, ja torno demà, si el temps ho vol, torno demà. Molt bé, però esperem que així sigui, que les cadenes del vostre cotxe aguantin i que no rellisqueu per les tierres, per les carreteres helades i us estampeix contra un oso polar. Molt bé. Pues molts petonets des de l'Antàrtida. També petonets des d'aquí. Vinga, et ficarem una cançó preciosa, un guaino, música peruana, sí. Per donar un toque més folclòric al programa d'avui. Vale, et sembla bé? Vinga. Vinga, contigo aprendí. Vinga, besitos. Adéu. Adéu. A veure si pot sonar. Ja ho sabeu, 93-317-73-56-93, 317-73-66. I a veure si finalment pot sonar aquesta cançó. Recuerdo solo queda después de tanta ilusión por nuestro día se acabó y de aquel inmenso amor recuerdo solo queda. Bueno, disculpeu aquell fallo que hi ha hagut a l'inici de la cançó, no és que fos una remescla, sinó que ara s'està escoltant correctament. Thank you. fuiste un día, pero si te embarcó hoy, te olvidaste ya de mí. Ya tu chanda de mi amor, yo no sé lo que pasó. Mamá querida de mi amor, yo no sé lo que pasó. Después de tanta ilusión, nuestro día se acabó. Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo queda. No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo te prendí. Ya te voy mirando, de noche te voy soñando. No sé qué cosa yo tendré de ti, ya te voy mirando, de noche te voy soñando. Aquest era aquest Waino, contigo aprendí, i bueno, sembla que tenim una altra trucada. Mejor. O no, o ha estat una perduda. Perfecte, m'encanta. Sí, a veure. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, solamente llamo para felicitarte por ese tema tan bonito que has puesto, ¿sabes? Ah, canción peruana, ¿eh? Ah, ¿es el bueno? Sí, es un Waino. Sí, es un guainito. No sé si... Ah, no, puede que no sea peruana, yo no lo sé. Sí, no, no, no es peruana, pero bueno, no sé si tú eres boliviana o quizás de... Ahí le has dado un clavo. Bueno, que en Bolivia también es un estilo, pues que también se conrea, ¿no? Sí, generalmente nosotros llamamos la música del pueblo, del campesino. Uh-huh. Uh-huh. Y... con este tipo de musiquita, por decir, el hombre de la agricultura, del campo, se sienta y toma su chichita, masca la coca. Bueno, sentimentalismo. Bueno, es una lligama amb la terra, ¿no? Claro. Sí. Pues si es una música que te gusta, pues nos puedes mandar aquí unas cuantas canciones a Contrabanda y te las pondremos. Y así lo oirás más veces por la radio. ¿En serio? Pues claro. Tú mandas las canciones, cuéntalo un poco y las mandas a contrabanda@contrabanda.org. O directamente a nosotros, los majaras. A los majaras directamente. Asamblea majaras@gmail.com. Porque, bueno, en verdad aquí este estilo de música no lo hemos puesto mucho, por no decir casi nunca. Sí, sí, es que primera vez que lo escucho. Bueno, a ustedes yo siempre los escucho, pero este tipo de música primera vez lo escucho que lo hayan puesto. Muy bien. Y bueno, no sé qué privilegio, ¿eh? Sí, sí, es un honor, de verdad. Que me ha agradado. Oye, ¿no tienes otro? Pues no, algo de música peruana tenemos, pero no es precisamente Waino, sino más bien música más, quizá, bueno, más moderna, más rock o más acelerado. Mira, yo tengo algo de música boliviana, uh-huh. Parecidas a estas. Se los voy a hacer llegar. Ah, pues mira, sería fantástico. Vale. Mira, ya que nos llamas, ¿nos puedes decir desde dónde nos llamas? ¿De qué barrio? Exactamente, ahora estoy en la Plaza Jaume. Ah, somos aquí al ladito. ¿Y nos oyes bien? Sí, sí, perfecto, está bien. Vale, no, porque siempre nos gusta saber también cómo se oye la señal ahí en distintos puntos de la ciudad. Pues mira, nos lo haces llegar y por supuesto que lo vamos a poner, porque siempre nos gusta que nos hagan llevar música y poder variar. Con mucho gusto lo haré. Y mándanos tu contacto para decirte cuándo. Para todas las personas que escuchan este tipo de programas y siguen adelante. Venga, muchas gracias. Adiós. Venga, salud. Un abrazo. Bueno, doncs aquest cop no ens ha donat temps a ficar una cançó. Sí? No, això però... també se'ns omple un altre cor. És un honor i un privilegi i és bonic que sigui per una cosa com aquesta, no? Sí, esperem que aquí Contrabanda és una ràdio on poden sonar qualsevol estil de música, no com qualsevol ràdio que només posen un estil de música, que és la radiofórmula, la música comercial, que bueno, tindrà matisos i tindrà pues, influències, retoques, maquillatge i coses aquestes, però no és autèntica, com la que pot ser dels treballadors del camp de Bolívia o los punkis más crostos d'esta ciutat, per exemple, no? Algo molt més terrenal i nostrat. Pues mira, parlant de coses crostes terrenals, el que hem estat apuntant abans parlant amb l'oient Luismi, que era el tema de l'apostàsia, Sí que he trobat aquesta web d'aquesta campanya que s'està fent a nivell estatal perquè la gent s'informi i sobretot actuï per demanar l'apostasia, que és demanar que se't treguin del registre de l'Església Catòlica i que per tant no puguin lucrar-se amb tu pel fet que tu formis part de l'Església per haver estat en el seu moment batejat. Doncs hi ha una pàgina web on us podeu informar que es diu apostasia.es, apostasia, tal com sona, .es, i allà hi ha una mica molt ben explicat tot el que heu de fer a nivell d'en aquest laberint d'administració que és l'Església Catòlica, perquè és una locura, les cartes que heu d'enviar, on les heu d'enviar, com saber a quina parròquia pertanys, a quina obispat, perquè has d'enviar una carta tant a la parròquia on et vas batejar, sí, confirmar o casar, com a l'obispat, al subispat, i una mica també els models de carta de renúncia. En aquest sentit, un company de la ràdio, el doctor Bacterio, un dia m'ha explicat, no sé si m'ho explicava a mi o ho explicava a la ràdio, jo ho vaig sentir, però diu que... Apostasia, m'està corregint ara mateix i m'està dient apostasia. Vale, però pues digue-li que t'expliqui ben bé com va això, perquè en veritat diu que si tu... Fent-ho en la I. Envies una carta, em sembla que és a la... a l'organització de consumidors, en el registre de base de dades on tu constes, i tu dius que tu no vols constar allà i que no et deixen treure't d'aquesta base de dades perquè tu tens, sí, dret a coses així. I que és més ràpid i més fàcil. Més directe. Més directe, perquè després són les bases de dades que utilitza l'Estat per computar això. Sí, de fet, bueno, el que diu que una de les opcions molt, molt factibles que passin és que no es responguin. Canviar d'aquesta carta a l'arçobispat que a tu et pertany i a la parròquia on et vas batejar o confirmar, no et responguin. Llavors, l'opció més viable és que tu directament escriguis a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sí, bueno, que és el que segurament ens explicarà ara mateix, però que és el que tu comentaves. A veure, sí, hola. Hola, bona tarda. Bona tarda, doctor Bacterio. Telèfono de aludidos. Oye, usted, cuéntanos sus saberes anticlericales. Anticlericales. Por supuesto. Claro, bueno, feliz día de la resurrección esa. Muy bien, igualmente. ¿Ha resucitado usted hoy de la resaca de ayer? Sí, sí, sí. Muy bien, eso es una gran señal. Salió mal parado, no estaba yo para subirme al cielo, la verdad, pero me he levantado. Molt bé. Doncs explíquenos una miqueta això que ho estàvem explicant, no sé si ho feien prou bé. A veure, la moguda és, segons, a veure, la manera de que sigui normal, seria que tu els envies una carta dient, no, que quiero que me borren del club este, ¿vale? Si tu envies això, no, la carta on estàs registrat, qui és el bisbe que et toca i tal. En el cas de Penya de Barna, suposa que és l'arcabisbe de Barcelona. Però la moguda és que les cartes que envies, pues, ni tienen acuso de recibo ni las no responen, la majoria simplement les tira a la basura i se queda ahí. Home, el millor és potser portar un mà, o no? Sí, però igualment el tema és que hi ha una altra via, uh-huh, amb la famosa LSSI, la llei de seguretat, no? De datos i... Sí, la llei de protecció de dades. Doncs clar, afecta, no sé, diguéssim, la part així més, que s'ha parat més la internet i tot això, però clar, hi ha el tema que també consta això, no? Si tu t'has batejat, estàs en una base de dades que, bueno, tu pots demanar que et borris igual que qualsevol base de dades. Llavors el que s'ha de fer, no recordo, apostasia.es, ho expliquen bé, però bueno, ja és, tu has d'enviar a l'Agència de Protecció de Dades un formulari que ja t'ho donarà allà, perquè te borren d'un club al que no quieres pertenecer. Sí, en aquesta pàgina estan penjats els models de carta de reclamació, vull dir que t'ho deixen bastant tot mamat i així com molt per passos explicat, i bueno, està, vull dir, no hi ha excusa per fer-ho, no? Jo m'ho vaig estar mirant de fet per fer-ho, perquè és una cosa que sempre tenia pendent, però és aquesta cosa que et dona mandra i saps que t'hauràs de barallar i batallar amb totes aquestes administracions. Bueno, no? Podria fer una campanyita de repartir sobre el consello i formulario dentro, uh-huh, i que la gente, pues, que s'animi, perquè al fons això és superfàcil, és el típic d'un papeleo que òbviament no te'l facilita ningú, que el faci, saps? Doncs pues moltes gràcies, ara llegirem una cosa que potser li agradarà. A mi m'ha gustat tot el que agraï, chiquillo. Va, gràcies, però especialment, i pues, esperem que sigui una inspiració pel que faci, i a veure si s'anima després a baixar per aquí al centre a fer mal. Molt bé. No sé si està treballant per les jornades de la setmana que ve. Bueno, ahí maquetando una nueva revistilla. ¿Serán buenas o qué? ¿Las jornadas? Sí. Home, jo crec que sí. L'altre dia vam fer un preàmbulo en un bar amb gent de Nicosia i altra gent que participa en els debates. Uh-huh. I Déu-n'hi-do com es presenta interessant, perquè creu que hi ha gent que tenen problemes semblants, però potser mai es posa de relleu que és una manera de gestionar la teràpia. Uh-huh. Però ja sabem, territoris de teràpia aquesta setmana, des del dimecres fins al diumenge, no? Ahí estamos. Que acabarem aquí a Contrabanda FM. Molt bé, doncs una abraçada ben forta. Vinga, va, et ficarem una cançó per llegir això del senyor Sasha Distel, Scooby-Doo. seguro que le gusta. Venga. La rencontrant chez des amis, je lui dis. Iglesia primitiva de Cristo programador. Creencias. El ordenador es mi amigo. Debo cumplir su voluntad. Aunque camine por el sector de la sombra y de la traición, nunca temeré a los comunistas. El ordenador está conmigo y enviará sus legiones de élite del SSI para salvarme y evitar que caiga en la tentación. Sirve el ordenador, pues solo aquellos elementos elegidos que le sirvan bien en el complejo alfa serán acogidos de la unidad eterna del procesador, mientras que los reprobos serán entregados a la condena eterna de los periféricos. El antiordenador y sus sectarios comunistas están por todas partes. Mantente constantemente alerta frente a sus insidiosos ataques contra la sagrada base de datos. Objetivos: actuar de acuerdo con esas creencias. Aliados: los protecnos. Los enemigos: los comunistas, los humanistas, los leopardos de la muerte, el Club Sierra. La iglesia primitiva alentará a sus feligreses a que eliminen a los miembros descubiertos de estas satánicas sociedades. Estructura. La iglesia primitiva cuenta con una mayor cantidad de seguidores que las otras, por lo que tendría que ser una poderosísima organización. Desgraciadamente, no se trata de una sociedad homogénea. En realidad es un conglomerado de sectas, más o menos relacionadas, de grupúsculos herejes, de iglesias reformadas y de extraños cultos. Aunque la mayoría de los grupos están acordes con un sistema básico de creencias, el ordenador es la manifestación de lo divino en la Tierra, varía mucho el modo de entender el culto. La mayoría de las sectas están más interesadas en cazar herejes de otras sectas que en trabajar en colaboración. Según el tipo de secta donde caiga el personaje, pertenecerá a uno de estos dos grandes tipos. Bueno, eso me lo paso. La relación con el ordenador. El ordenador es curiosamente tolerante con esta sociedad secreta. Por eso, las comunicaciones entre sus miembros se hacen de una forma relajada e informal. Incluso se tolera que los infrarrojos lleven escapularios de la iglesia primitiva. Beneficios. Si asistes a los oficios semanales, podrás hacer peticiones de información o de equipo, pero allí te darán también órdenes, consignas e instrucciones. Jerarquía. Como esta organización admira mucho el ordenador, se tiene un gran respeto por las personas que logran un elevado CS. A menudo, el ascenso en la sociedad secreta corre parejo al obtenido en el CS. Los miembros de la iglesia primitiva tienen un respeto reverencial, mezclado con un larvado temor hacia aquellas personas versadas en las técnicas de programación. Las reglas especiales. Estas sociedades en las que más agentes del SSI tienen infiltrados. Normalmente, el ordenador pasa de ella por considerarla totalmente inofensiva, incluso útil ocasionalmente. La sociedad raramente proporcionará información o equipo que esté por encima del CSI del peticionario, puesto que una de sus principales doctrinas es que las leyes del ordenador son justas. Sin embargo, dará información muy útil para ascender en el CS. Habla. Sectario. ¿Crees en ordenador, ciudadano? Ciudadano. Claro que sí. Sectario. ¿Aceptas el Señor como tu salvador? Ciudadano. No sé. ¿Cuál es el CS del Señor? Bueno, estas cosas que estan llegint aquí, ho contextualitzo, és una part del módulo de sociedades secretes de les regles del juego Paranoia, un joc de rol que es va inventar a la meitat de la dècada dels 80, i que es basa en una societat distòpica del futur on un gran ordinador controla tota una sèrie de castes socials estructurades i organitzades per la seva arbitrarietat. I una d'aquestes sectes és la Iglesia Primitiva de Cristo Programador. Sí, però bueno, abans que posis la musiqueta aquesta de la Guillermina Mota, que ja sé quin és. No és la Guillermina? No, pas. Doncs que n'hi ha més, eh? Si voleu un dia em podria deixar una altra. Porque hay unos que son muy guay. Yo quiero ser de los leopardos de la muerte. Que mola, te lo pides. Y que bueno, aquí poco faremos una partideta, ya veremos. Solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso. Viajar hasta Mallorca. Sin necesidad. Let's go. miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso. Bicicleta o autoestop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop. ¡Stop! ¡Ja, ja, ja! ¡Samalera! ¡Tú en franca la estallera! ¡Som un poble de castillo! ¡No hay delismo a la cala! ¡Para contar que fas! ¡Això es un poble d'estrelles! ¡Això es un poble d'estar! ¡Puig quan vagis de estrelles! Bueno, i aquests que estem escoltant de fondo, perquè aquí s'escapoleixen, són els Surfing Sirles, que és un grup que estarà tocant, bueno, un grup ja habitualíssim dels Majares, que estarà tocant amb un altre que també comença a ser-ho, que són els Mal de Amores. Ah, sí? A la fantàstica barriada de Vallcarca, el proper dia 29 de març, que això és dissabte, a la presentació del disc, juntament amb un tercer grup, i la presentació del disc d'aquest tercer grup, que és els FP, un dels components del Tripartit Invertit, presentant el seu disc en solitari Ciment, i llavors estaran allà tocant a la Reina d'Àfrica, aquest indret fantàstic del carrer Bolívar de Vallcarca, el proper dissabte 29, a partir de les 11 del vespre, FP, Mal de Amores i Surfing Sirles, a partir de les 11. Bueno, i si us sembla, en aquesta ja recta final podríem recordar amb els nostres invitats les jornades de la propera setmana de la Barceloneta, i si us sembla, pues, això també recordar on poden informar-se, i després ja anirem despedint-nos. Pues un record a tots que el dissabte dia 29 de març, no? A partir del 10 de matí, no? En el Centre Cívic de Barceloneta, no? Comença les jornades de Barceloneta Habla i Decide, no? De matí, a partir de les 10, se farà una posta en comú, no? Amb diferents expertes que venen aquí a les jornades, no? Com és Manuel Delgado, com és Mercedes Thatcher, com és Comas, l'advocat Comas, no? I llavors se farà una posta en comú, no? Per la tarda, no? De la conclusió final, no? Dels debats que hagin tingut pel dematí, no? Després més tard farem un recorregut per la Barceloneta, no? que diem nosaltres geografia esborrada, que seran per diferents llocs de la Barceloneta que han desaparegut, no? Degut a l'especulació, no? I al canvi generacional que es té que donar, no? Perquè ho decideixen els amos que porten el poder econòmic i els polítics de l'Ajuntament de Barcelona, no? Que és el reemplaçament, no? De la gent del barri, la gent popular del barri de la Barceloneta, no? Per una nova gent que ve de fora, no? Que té un poder econòmic més gran, no? I que són els que estan destinats als nous habitatges que volen fer, no? En el barri, no? El diumenge dia 30 a les 11, no? La plaça del Mercat, la Repla, no? Se posaran tota una sèrie de tenderetes, no? De carpes, on s'informarà la gent del pla dels ascensors, la problemàtica del moving, també hi haurà un espai per la gent jove, no? On se faran activitats, hi haurà un mural que diem nosaltres el muro on la gent posarà el que se li sembla o el que vulgui posar, no? Referent al pla d'ascensors o a el que vulgui, no? També estarà amenitzat això per un concert. Després se farà una conferència de Víctor Gómez, que és un catedràtic de filosofia, no? Que parlarà sobre la Barceloneta, referent a la Barceloneta, no? I el canvi de model de Italia, claro, no me recuerdo, de Venecia, ¿no? Al cambio de model de Venecia, ¿no? Y lo relacionado al cambio de model que supuso lo mateix, ¿no? Que pues representar la Barceloneta, ¿no? Y después al final acabará las jornadas en una paella, ¿no? Popular, ¿no? Y que se faren dos tipos de paella, una que será la paella marinera, ¿no? Feta para una veïna de la Barceloneta, la Wiki, ¿no? Y otra para un company que ve del País Valencià y será una paella valenciana, ¿no? Estarían las dues paellas, ¿no? Y decidirán cuál les agrada més, ¿no? Aparte, me sembla que també faran gazpacho, ¿no? Gazpacho ahí de la Barceloneta, ¿no? La huerta de la Barceloneta, ¿no? Sí, con hierbabuena, ¿no? Gazpacho con hierbabuena, molt bo. Y bueno, y después pues habrá sorpresas final. Molt bé. Els Majares intentarem estar a veure si ens guarden un plat de paella. Estem mitjans de la paella. Sembla ser que sempre que anem a alguna cosa d'aquestes, no sé per què, però la paella s'acaba just quan arribem nosaltres. Bueno, serà perquè fem tard? Serà perquè fem tard, sí, sí. Bueno, pues sí, allà estarem i us invitem a que estigueu tots i us recordem que hi ha aquest especial penjat a contrabanda.org a la secció podcast, o si no des de la mateixa secció notícies ho veureu, i després també que si us voleu informar abans d'anar a les jornades, hi ha en l'últim número de Masala, en el mig, no, hi ha com una mena de suplement especial bastant xulo relacionat amb les jornades, no, que és una mica l'itinerari històric de sí, de la geografia. De la geografia oblidada. Hi ha un mapa ja i és prou pues, peculiar. Si no el teniu en paper, està penjat ja segurament a la pàgina Barceloneta en l'Aigua Coll, i si no a la Barceloneta.org, que jo a algun lloc ja l'he vist penjat en versió digital, el Massala últim número, que d'aquí un parell de setmanes o així ens vindran a refrescar. Molt bé, i com a última recordatòria, les jornades territoris de la teràpia, que seran xerrades el dimecres i el divendres a les 5 a la societat, a la facultat gastronòmica, a la facultat de geografia i història, el dijous en el bar original al vespre a les 8, el divendres també un passe de vídeos a la Reina d'Àfrica a les 10, el dissabte la presentació de la revista Vísceres a la Casa del Fin, al carrer Pomaret, i el diumenge en el programa El Rizoma Marinowski de Contrabanda FM. Agraïm als veïns de la Barceloneta per estar aquí i esperem que qualsevol cosa nova que vagi passant pues, ens informin. Moltes gràcies. Que Contrabanda està ahí per obrir qualsevol manera i pues, per ajudar-los a vendre també que ells puguin fer-ho des d'allà a Barceloneta amb el podcast o en qualsevol manera. I tornarem la setmana que ve, no? Oh, i tant, amb una invitada i bueno, un programa només especial. Una? Bueno, ja veurem, no? Però al final... Veuràs com n'arrasugarem unes quantes de Barceloneta i ens muntarem aquí un festival. Tots els programes acaben sent l'hòstia. Sorpreses. Pues bueno, moltes gràcies per haver vingut, i al Sergi i a l'Antonio, i us deixem amb una cunya d'aquestes companyes noves de les Madalenes i nosaltres ens anem despedint. Vinga, som-hi. Otros sueños, otros deseos, pero siempre puteando. Las Magdalenas, 91.4, Contrabanda FM. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo... Pues ens esperem fins diumenge que ve. Recordeu que ens podeu escriure a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, i descarregar els programes a majares.contrabanda.org. Asamblea de Majares. ¿Se va? ¿Por dónde ha venido?